Maître John. Mwanango Yamawa Alanga Zembo Lopola Genou Ofingi Batangi Mingi Ofingi Saye Moto Moko Tioyanza Makela Asa Parfait Namamboko Ya Dieu Repère Papa Mone Azani Oya Wasa. Ante awateni awate. Monia, ukanisa kingate. Wabana, wabana. Amen. Sikoyo na yemi. Mama, mama, na la vina ngamubima atara pesi bolingo, atara komi boloki, atana leli leli, mawana ngai kosi late, mawa oyo ambo mati otika ngano, nakati ya motema iyo, nakoko ka jamais ko bongola yangwe ko maisengo. Na mekiba moyen yon son pambaye Na komi na désespoir Fraye Na komi na désespoir Si koyo na yebie Mwakira nangay mambe Na leki santangote Na koze la melesi Soki na pesie Na koze la balinganga Soki na lingie Na leli na leli Nga sozo Naleli, naleli, mama Désespoir, mama, désespoir Natika nilelo maboko pamba Nabungi si bambu nanga inyoso Naleli, namona, naleli Na, niembina, nga lukambuye Kana linga kie na mote mamboko Zoka mwana mama Tandela kinga motambo Nalinga kiati yanga ina molongo ya zoba Soki okola kisa chaku kolo basala kalongele Kobilo miyako ya kofinga yo Nana suwili te ya bunganya ye Naleli inga mwanga naleli ye Basu inga makasi nanga nyoso Namungi siba mwanga naipanga Desespoir mama desespoir koki pe kundi mama. Il était une fois Angie, et puis plus rien. Angie, à quoi donc veux-tu que je serve si je cesse d'être la moitié de toi? Personne n'en vit mon sort. Misère mawa, oh maninga wie, wenga messi mawa, sangona munanga, nanyaku yamiranga wie. Misère mawa, joba kali tonton fila, wenga messi mawa, sangona munanga, wili Carlos yamiranga wie. Azala kiawa, yamote mbutwe kota namboka. Tango bana etananke, ata elembo tenanzelo ake. Azala kiawa, akomisa kibona umistaranga. Tango bana etananke, ata elembo tenanzelo ake. Mule ki wapi, wabambani wapi, yaka koboma. Moto yo pelisaki, yaka kubuka. Bamurien bolo konamai, na boi nazala, mwana mawana mboka bisengo. Moto atabati kaye, na lilita inji, nojo bamemela kaye, mwa bouquet de fleurs, yomoko utia kipon, entre ngai na paradis, elo na komina kati kati, onyo komiko okoma, moselu na mamboko manga. Mwana mamo lo mininiko Mwana bijo esko pone linga kwe maliwa Mwana mama esko po zonga jeme Mwana zaka ya lingi nini nasala Amurango este zaye mutema esko za su Mikolo ebele likia uzo mitungi sase mpona ye Moko moko ye, Miami solanga Laza boma na molangi mpomo na mpasi nanga juro koya Pene pene ropo, kala tongi mwandako Kwa kikuba mpona talampe kwe koya na yo juro ango Avant Angie dans mon cœur, il y avait de la place pour 5, 6, 10 amours. Depuis que tu es venue dans ma vie, Angie, mon cœur paraît bien petit pour contenir tout l'amour que je te porte. Reviens. Alini nina lobi nini salanini. Olo mate o sekate o minganate. Pourquoi toujours na? Ikozwa kasinga amuro kutenga mutu komyo kene utikanga izengi mawa kisimbi tristesse alingi ninya lombi ninyo salanginye olomba teo sekate uminga nate pourquoi toujours na ikozwa kasinga amuro kutenga mutu okomyo kene utikanga Kise mi mawa, kisi mi tristesse Leon Lokola nzoto ebo ya kelamba Kobo sananga ite awoko kenda markorie Enjinga motemi kobo ngate Nakotika nanga kolela se moko loko ya ye Nguruma, lelo ememinga na mokongo ikomiko kena nanga Na banzero yonga inanu naleka kate Mopepele kaka ikombela kanga lopango Kasi yombanda oleka olu nangonge na motema Nanga ye Kitoko ele kiyoko lule komisingai lokola analfabet bango damo ekomi pasie yango na nzembo na nga olieu de mo j'ai mis mon cœur bolingo na nga na boyesuka lokola ndoto ya babai présence na yo ezali feti enjizonga s'appelle comme toi, Hafsana. Fais-moi dire par les yeux l'amour que je te porte. En toi habite aussi la moi, ça m'arrangera. Afzana. Na mi pandi fetinga mwana wo. suis nana meme diamant ta okundi yango disona photo photo salite jamais ko simba na motema nga pembe na mwana pe pa motema blanc mama mina yo ke yo mawa mokolo akufanga oko zala kolera ngai na mi pandi feti na mwana obota bainanga Mawa, Zanga Mawa, Zanga Mawa, yeah. tiens pe porte mon métené si kaya mutema. Somba mituka tonga banda kombo kamboka. Kasi soki butu e komi mpongi sena mbeto moko. El mongo e saloko la mwana ya imbwa ami. Na tangwa lingi yoko benga na ite na kude sabu. Soki ya komi go banga koki ma Yosefi. Diva, boy bisakabango, trop parler peut tuer. Bayoka Suzy, la pointure au-dessus. Mouma, mandolina. Porcheline, c'est la mer. La bangina petroca. Jonathan. sala ta semblant, y'a kolinga ngai, de temps en temps moi missive. Ototangwe koyinde saka mokile, binza toyimbele kongenga kana likolo. Ata moko te ekokani na yo na kitoko, kato yo lipasa ya Maria Magdalena. Na milaki na koya lisusu tolingana lokola mupe akozongaka kosambela na ndako ya tata Nzambe mokonzi atuyokanga na salaka moninga ya mama na ya susi ya basusi emani na idoi ya mabanzo ya kwende yo kitoko eleki atoka mindambo na basi ya kazomio kozala Célier Mindo. Limbisa yanga motema soki pusa kolinga yo Kolingo eti yanga boloko nga na salani Sameranga lisel pona bika mo Nazwa wapi nga nazwa wapi Nazwa wapi o yanga isheri Lixel na linga linga nga Na linga ba peki si alinganga mawananga mawananga mudugu na lili gabe ya tembo chirak makayabu na lila bubu Mama yo jambo Eske nzambo yo akela Bato bazwa na yo azala Bolingo azanzambo yo akela Bapofa atiza no tu na mama Tozwa na na yo Bijana Jano tozwa na na libongo Ata kuto kesa na bagwa Tuboni ya lelo oyo ikuma Moko atika la Je suis de Londres. On y a, on y a.